Ay kimi gizlenme buludlarda, yoksa nezizim nite müddetti. Sen bir ışık vermene şan boyda, bakmaram alem kara zümmetti. Sen bir ışık vermene şan boyda, bakmaram alem kara zümmetti. Ben gecelerden niye korkum ki, korkudan onsuz yüreğim yaradı. Ben niye korkum ki karanlıktan, talihim ondan da çok karadı. Ben niye korkum ki karanlıktan, talihim ondan da çok karadı. Olsa da gem mühnet ucumda, yarım o imkanı yaratmaz. Gölgesi durmuş baş ucumda, o beni yatızıdır masa yatmaz. Olsa da gem mühnet ucumda, yarım o imkanı yaratmaz. Gölgesi durmuş baş ucumda, o beni yatızıdır masa yatmaz.